qui où je suis. Ozala qui ozali mpe ozala. Nzamba kala masala kama kambwa sika. Nani azalo kula yo ya. Amona nite, amona nate. Akotika la pe kumona nate. Bango na ezongela bango moko na yo Yesu. Hey.